शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद। पूर्व पक्ष कहता है कि पूरा वेदांत तो कार्यपरक है, सिद्धांत ये कहा विधि युक्त जो वेदांत है वो कार्यपरक हो सकते हैं, किंतु जो सिद्ध वस्तु परक है, ब्रह्म परक है, वो सब कार्य में उपयोग नहीं होगा। पूर्व पक्ष उसके लिए कह दिया, देखिए दश पूर्णमास प्रकरण में जितने वाक्य है सब प्रधान विधि का ही शेष होते हैं, इसलिए ये वेदांत में जितने वाक्य है सब कर्म शेष होंगे ही। टीका में आगे सिद्धांति कह रहे हैं, अस्थूलादि वाक्यानाम आरोपित द्वैत निषेध। स्वामी जी आपका म्यूट है, स्वामी जी को सुनाई नहीं दे रहा। म्यूट है, अच्छा, ओहो हाँ म्यूट हो गया, हाथ लग गया उसमें। हाँ ठीक है, अभी हो गया होगा। कल कल क्या बाकी था? ओहो हो, अच्छा मैं तो देखा नहीं उसको। पुंसाम, हाँ देखा आप कहीं? पुंसाम है मतलब षष्ठी, षष्ठी है। हाँ ठीक है, तो पुंसाम कौन सा टिप्पणी था? पूर्व पृष्ठ में ना, पुंसाम ये नोपदिश्यते, कौन सा पृष्ठ था? हाँ पुंसाम, अच्छा ठीक है, षष्ठी है ना, पुंसाम अर्थात पुरुषों का, पुरुषों का अर्थात पुरुषों के लिए जिसके द्वारा प्रवृत्ति का, ये श्लोक वार्तिक का श्लोक, अच्छा श्लोक वार्तिक अर्थात कुमार लवट जी का, ठीक है। पूर्व पक्ष कहा कि वेदांत सब कर्मपरक ही होंगे, सिद्धांत कहा विधि युक्त वेदांत कर्मपरक होंगे, जो विधिहीन जिसमें विधि नहीं होगा, जो सिद्ध वस्तु परक है वो सब कर्म का शेष नहीं होंगे। अब वॉइस जा रहा है ना? जी स्वामी जी। हाँ ठीक, जो सिद्ध वस्तु परक है वो सब कर्म का शेष नहीं बनेंगे। पूर्व पक्ष उसके लिए दृष्टांत दे दिया, भाष्य प्रथम पंक्ति में दिया था कृष्ण दर्श पूर्ण मास प्रकरण, जितने सारे वाक्य है सब मुख्य विधि दर्श पूर्ण मास विधि उसी के अंग बनेंगे। सिद्धांत उसके लिए टीका में कह रहा है द्वितीय पंक्ति में, कुछ वाक्य वेदांत में है जो बिल्कुल कर्मपरक हो ही नहीं पाएंगे, ऐसा वाक्य तो वो सिद्ध वाक्य ब्रह्मपरक होंगे ही, सिद्धांत उसके लिए दृष्टांत देता है। अस्थूलादि वाक्यानाम आरोपित द्वैत निषेधेन अद्वयम् वस्तु समर्पयतां कथं उपास्ति विधिशेषत्वम् इति आशंक्य आह। अस्थूलादि वाक्यानाम, गार्गी जब दूसरा बार पूछती है कि ब्रह्म का व्याख्यान करने के लिए, तब महर्षि याज्ञवल्क ये उत्तर देते हैं, तो यद ब्राह्मणा वदन्ति अस्थूलम् अननु अह्रस्व अदीर्घ अलोहित अरक्तम् अमनस्क अप्राण, इस प्रकार के सब ये सब वाक्य निषेध परक वाक्य है, तो इसलिए कहते हैं कि अस्थूलादि वाक्यानाम आरोपित द्वैत निषेध है न, ये वाक्य सब साक्षात द्वैत का निषेध करते हैं। द्वैत कहाँ से है? कहते हैं कि अद्वैत ब्रह्म में ये सब आरोप हुए हैं, आरोप द्वैत का निषेध करके अद्वैत वस्तु का समर्पण करते हैं। तो जो आरोप का निषेध करता है वो कथम उपास्ति विधि से सत्वम, सिद्धांति कहता है इति आशंक्य, सिद्धांत पक्ष से ये आशंक दिया गया, जो द्वैत का निराकरण करेगा वो उपासना पर कैसे होगा, इति आशंक्य पूर्व पक्ष उत्तर देता है आह। भाष्य में नेति नेति अस्थूलम एकम एव अद्वितीयम असनायादि अतीत इति एवं आदि वाक्यानाम उपास्य आत्मस्वरूप विशेषण विशेष समर्पणेन उपयोगः। नेति नेति अस्थूलम, नेति नेति एक वाक्य हो गया, अस्थूलम एक वाक्य हो गया, अर्थात वाक्य का एक पद दे दिया, अस्थूल अन्नो अहरस्व ईसम, एकम एव अद्वितीयम दूसरा हो गया छांदोग्य में, असनायादि अतीत तो ये बृहदारण्यक हो गया, इति एवं आदि वाक्यानाम ये सब वाक्यों का, आदि कहने से टीका में ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मविद, ये सब वाक्य भी इत्यादि नाम आगे भाष्य में ये भी कलम च आदि पद, अच्छा आदि पद के लिए तो शब्द नहीं है, ठीक है। इति एवं आदि वाक्यानां उपास्य आत्म स्वरूप विशेष समर्पणे न उपयोग। पूर्व पक्ष कहता है कि आप जो शुद्ध ब्रह्म परक वाक्य कह रहे हैं वो उपासना का जो विषय है आत्मा ब्रह्म उसी का स्वरूप का कथन कर रहा है, किंतु है तो उपासना, तो उपास्य भी कौन है, कहते हैं वो आत्मा है ब्रह्म है उसी को ये सब वाक्य कह रहे हैं, किंतु है तो ये उपास्य विधि, ये कोई ज्ञान परक विधि नहीं है। ये ना वहाँ अस्थूल अनणु अहरस्व ये उत्तर दिए हैं, वहाँ याज्ञ बोल के तो वहाँ तो सब खाली मंत्र मंत्र में बात हुआ है। गार्गी जो पूछी वो भी मंत्र है, याज्ञ बोल को जो उत्तर दे दिए वो मंत्र है, उसके ऊपर भाष्य इत्यादि से व्याख्यान है, वहाँ मंत्र में कुछ व्याख्यान नहीं है, वो तो अर्थात कह दिए यही है वो ब्रह्म जिसको आप पूछ रहे हैं इतना कह दिए। अस्थूल अनणु अहरस्व अदीर्घ अलोहित अरक्त अमनुष्क अप्राण इस प्रकार के सब कह दिए, कहते हैं यही हो वो ब्रह्म जो ब्राह्मण लोग कहते हैं, ऐसे कह दिया। तो नेति नेति ये अलग मतलब अलग ब्राह्मण में है, द्वितीय तृतीय ब्राह्मण में है, बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में नेति नेति नेति नेति शब्द के द्वारा ब्रह्म में मूर्त अमूर्त ये दोनों का निषेध किया जाता है। जो ग्राह्य जगत है दो भाग से बांट जा सकता है मूर्त और अमूर्त, तो नेति नेति कह करके जगत का जो दोनों स्वरूप हो सकते हैं मूर्ता मूर्त ये दोनों का निराकरण कर दिया गया, पूरा जगत का निराकरण हो गया तो अधिष्ठान ब्रह्म, ये भी निषेध मुख से कह रहा है। और एकम एव अद्वितीयम ये छांदोग्य में असनायादि अतीत इत्यम एवं आदि वाक्यानम, टीका में और दे दिया ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति तरति शोकम आत्मभीति ये सब वाक्यानम उपास्य आत्म स्वरूप विशेष समर्पण करते हैं, इसलिए है तो उपासना भी थी। टीका में ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति तरति शोकम आत्मभीत इत्यादि नाम फल अर्पकत्वेन उपास्ति विधि उपयोगम अभिप्रेत्य आह। पूर्व पक्ष ने कह दिया ये जो सब स्वरूप समर्पक वाक्य है ये उपास्ति विधि का उपासना विधि का उपास्य का समर्पक है, तो ये उपासना का फल क्या होगा, तो पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में फलम च मोक्षो अविद्या निवृत्तिर्वा, पूर्व पक्ष कहता है उपासना से मोक्ष होगा अथवा अविद्या की निवृत्ति हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहा। अच्छा ये उपासना किसका करेगा, कहते हैं पहले ज्ञान हुआ शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान के आगे उसका आगे जो संतान करेगा प्रवाह करेगा स्मरण करता रहेगा ये उपासना हुआ, तो यहाँ उपासना का शब्द से शब्द ज्ञान हुआ होने के बाद उसका प्रवाह चलाना है इसको उपासना शब्द से कहा गया, इससे क्या होगा कहते मोक्ष हो जाएगी, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। अच्छा जैसे कि अर्थात रज्जु में सर्प देख रहा था, अभी कोई आप तो पुरुष कहा कि नहीं नहीं वो तो रज्जु ही है, अभी उसको रज्जु ज्ञान हुआ जा करके देखा नहीं रज्जु है, उसके आगे उसको वो प्रवाह चलाना है यम रज्जु यम रज्जु यम रज्जु, ये पूर्व पक्ष ये कह रहा है, तो इससे क्या होगा कहते हैं अविद्या निवृत्ति सर्प की जो भ्रांति थी वो चलेगी तो मोक्ष हो जाएगा अर्थात ये रज्जु ही है इस प्रकार के निश्चय दृढ़ हो जाएगा, पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है। दूसरे पक्ष वाला कह रहे हैं टीका में मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति, जो भाष्य में जाना फलम मोक्ष अविद्या निवृत्ति वा, तो ये मोक्ष शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म प्राप्ति। आगे टीका में आत्म उपासनं विधेयम इति पक्ष मुक्त्वा पक्षांतरम आह। आत्म उपासनं विधेयम ये एक पक्ष भी हो गया, शब्द ज्ञान होने के बाद आगे उपासना करेगा और ये विधेय है ये पक्ष कह करके दस नंबर टिप्पणी पक्षमिति मुक्ति फल शब्द ज्ञान शब्दम आत्मज्ञानम उपासनाख्यम वेदांतेषु विधीयते इति पक्षम। मुक्ति फल बहुव्री है, शब्दम अन्य पदार्थ है, मुक्ति फल है जिसका शब्द आत्मज्ञानम उपासनाख्यम शब्द से आत्मज्ञान हुआ, आगे उसका उपासना करेगा और इससे मुक्ति मिलेगा, वेदांत में इसका विधान किया जाता है, ऐसे प्रथम पूर्व पक्ष कहा। ये एक पूर्व पक्ष हुआ, आगे उसका विचार होगा। अभी दूसरा पूर्व पक्ष आ रहे हैं, आत्म उपासनम विधेयम इति पक्षम उक्त्वा, ये प्रथम पक्ष हो गया। अभी पक्षांतरम आह भाष्य में कैसे न ज्ञान होने के बाद ज्ञानी को अनुभव है कि हम मुक्त हैं। संशय तो आता है, ज्ञान होने के बाद फिर संशय नहीं हो, निदिध्यासन काल तब कहा जाएगा। अगर फिर संशय होता है तब उसको निदिध्यासन काल कहा जाएगा। ज्ञान तभी कहा जाएगा जिसके बाद और संशय विपर्य ज्ञान कभी भी नहीं होगा। मैं जीव हूँ इस प्रकार फिर ज्ञान हो जाएगा तो विपर्य ज्ञान कहा जाएगा। संशय अर्थात ये जो मैं जीव हूँ अथवा मैं जीव हूँ ये शब्द साक्षात नहीं है, अर्थात ये दुख मेरे को हो रहा है ये नहीं हो रहा है, इस प्रकार की जब विपरीत ये सब आने लगेगा, ये निधि ध्यासन काल में होता है। निश्चय हो जाने के बाद फिर और नहीं होगा। कैसे निधि ध्यासन होता है? निर्गुण उपासना कहेंगे जिसको तुम पदार्थ तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ का निश्चय हो गया, हो करके वाक्यार्थ ज्ञान भी हुआ, किंतु ये जो पूछ रहे हैं भी संशय होता है, तो इस प्रकार की जो विचार चलाना इसको निधिध्यासन कहा जाएगा। वो किंतु स्मरण नहीं कर रहा है, अभी उसको ऐक्य ज्ञान हुआ था, ऐक्य ज्ञान होने पर अभी प्रारब्ध आकर के भोग दे रहा है, भोग देने का समय में उसको दुख हो रहा है, अभी उसका ऐक्य ज्ञान इतना दृढ़ नहीं हुआ कि दुख को देखा और चला गया, ऐसा नहीं कर पाया। तो अभी क्या होगा, अगर निधि मतलब उसको ऐक्य ज्ञान हुआ है किंतु ऐक्य ज्ञान दृढ़ नहीं है कहा जाएगा, अर्थात ये निधिध्यासन काल। ऐक्य ज्ञान हो गया एक बार और ये निधिध्यासन काल का अंतिम, ये इसका बीच में बहुत स्टेज आता रहेगा। जैसे एक बार कभी श्रवण होने का समय में ऐक्य हुआ, उसके पहले पदार्थ शोधन हुआ है, पदार्थ शोधन होकर के ऐक्य ज्ञान हुआ किंतु प्रारब्ध आया दुख देने के लिए, इस समय में उसका बिल्कुल विचार उठेगा भी नहीं, ऐक्य ज्ञान का जो उसको अनुभव आया था बिल्कुल उठेगा भी नहीं वो, अर्थात ये प्रारब्ध भी दृढ़ है, उसको खूब घर्षण होगा, बहुत दुख भोगेगा, तो दुख जो पूरा हो जाएगा उसको फिर उठेगा, अरे ये क्या हुआ, ये फिर कैसे ये हो गया, ये चलेगा, ये समय धीरे धीरे घटेगा, ये कितना समय उसको घर्षण होगा, आगे चल करके दोनों साथ साथ होंगे, अर्थात प्रारब्ध भी दुख देता रहेगा और ये संस्कार भी उठता रहेगा, ये संस्कार उठ करके वो दुखों को बार बार हटाता रहेगा, ये कहाँ ये क्या किधर दुख हो रहा है, ये मन थोड़ी हमारा है, ये अलग रहो, किंतु वो मन करता रहेगा, इसी प्रकार के ये चलेगा। तो ये चलते चलते धीरे धीरे, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है कि अपना उत्स कारण कारण हो गया जो चैतन्य, स्वभाव सभी पदार्थ का होता है कि कारण की तरफ ही ढलना, इसलिए बुद्धि का भी स्वभाव है कि चैतन्य की तरफ ढलेगा, किंतु ये प्रारब्ध जब तक है उसमें प्रतिबंधक करेगा, किंतु हर बार ये प्रारब्ध भोग होने के बाद बुद्धि जो चैतन्य की तरफ ढलना ये संस्कार दृढ़ होगा। तो क्यों कहते हैं, बुद्धि अभी कभी भी अपना जीवत्व को बल नहीं दे रहा है, जीवत्व तो केवल संस्कार से आ रहा है, किंतु बुद्धि अभी कभी कभी चैतन्य के साथ संबंध को प्राप्त कर रहा है और इस ये बढ़ेगा धीरे धीरे, अर्थात जीवत्व को बल नहीं देता है और चैतन्य के साथ संबंध होने से धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ये बढ़ते बढ़ते मतलब इतना धीरे धीरे दृढ़ होगा कि वो दुख थोड़ा दूर में रहने लगेगा। ऐसे समय में उसको ऐक्य ज्ञान दृढ़ हो रहा है किंतु दुख होगा अर्थात मन में इस प्रकार के विचार चलेगा, घटना आ जाएगा सामने, ऐसा परिस्थिति में पहले ऐसा होता था, ये सब संस्कार आएगा, किंतु उसका ऐक्य ज्ञान अभी दृढ़ हो गया कि अब उसको प्रभावित तो नहीं होगा, वो कैसा अभी चिंतन करेगा, हम तो शुद्ध है असंग है कुटस्थ है, ये तो बुद्धि का ये धर्म है, ये कल्पित है, अभी ये जो चलेगा इसको निधिध्यासन कहा जाएगा, ये सब मेरे में नहीं है, ये तो सब अंतकरण का कार्य है, तो ये जो मेरे में नहीं है अंतकरण का कार्य है, ये उसका बुद्धि काम कर रहा है अभी, तो ऐक्य ज्ञान होने के बाद बुद्धि के द्वारा जब ये दुख सुख इत्यादि को निराकरण करता रहेगा, इसको निधिध्यासन काल कहा जाएगा। इसी समय में अर्थात ऐक्य को जान रहा है, बाकी चीज को हटा रहा है, ये निधिध्यासन काल कहा जाएगा। निधिध्यासन में बुद्धि काम करेगी। जब उपासना करेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि, उसको तो पदार्थ ज्ञान नहीं है, तो नहीं होने से उसको केवल अहम ग्रह उपासना कहा जाएगा। किंतु पदार्थ ज्ञान होने के बाद, ऐक्य ज्ञान होने के बाद आगे जब प्रारब्ध का वेग को शिथिल करने के लिए जो उसका विचार चलेगा बुद्धि सहित, तो उसको निधिध्यासन कहा जाएगा। आगे स्थिति क्या हो जाएगा? अभी ऐसा स्थिति हो जाएगा दुख इतना दूर में रहेगा तो फिर और बिल्कुल उसको विचार लगाना ही नहीं पड़ेगा, अर्थात निधिध्यासन अभी उसका बुद्धि से करने का जरूरत ही नहीं है। ऐसा जब स्थिति हो जाएगा, अब उसका दुख सुख सब चले गए, सुख अर्थात जो विषय सुख ये सब चले गए, किंतु अभी बुद्धि चैतन्य तरफ हो करके उसको इस प्रकार की स्थिति से आनंद मिलने लगा। हम सुख शब्द कहें, आनंद कहें, कुछ भी कहें, इसको कहा जाएगा स्वरूप आनंद। अभी बुद्धि दुख से संतप्त का संस्कार है, अभी दुख नहीं हो रहे हैं किंतु संतप्त का संस्कार है, और अभी इधर उसको स्वरूप आनंद मिलने लगा, तो क्या करेगा? कहते ना जो बहुत भूखा है ना संसार में जो रहेगा, उसको जैसे संपत्ति मिलेगा वो कैसे करेगा? ऐसे से फेंक देगा, इकट्ठा करेगा। तो इसी प्रकार की बुद्धि अभी करेगी, क्या करेगी? बार बार वो स्वरूप में जाने लगेगी। इसको कहा जाएगा निधिध्यासन। पहले निधिध्यासन में बुद्धि लगती थी, अभी बुद्धि नहीं लगेगा, केवल स्वरूप स्थिति में रहेगा, ये निधिध्यासन होगा। तो अभी ये पूर्व निधिध्यासन में जहाँ बुद्धि लगती थी, अभी जहाँ बुद्धि नहीं लगता है, ये दोनों में थोड़ा अंतर आया, किंतु इसको भी निधिध्यासन अवस्था कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? ये दुख का संस्कार अभी उसको आकर के उफ स्वरूप में चलो ये कहता है ना, अभी ये भी निधिध्यासन काल। अर्थात शत्रु का भय जब तक है तब तक निधिध्यासन काल। अर्थात तो भागता है एयर कंडीशन रूम में, ये गर्म लगता है, तो अभी गर्म लगता नहीं, दुख अभी छूता नहीं, किंतु ये गर्म का स्थान है, चलो भाई अंदर, इस प्रकार के करता है, ये भी निधिध्यासन काल। ये अर्थात इसको निधिध्यासन काल मानना अच्छा है, इसको चतुर्थ भी नहीं कहा जाएगा। अर्थात अभी उसको क्या चाहिए? तृतीय। अर्थात अभी इसको जीवत्व भाव नहीं हो रहा है, दुख भी नहीं हो रहा है, फिर भी उसको निधिध्यासन काल कहना साधक के लिए अच्छा है। नहीं तो कहीं हम मान न ले अब तो हमारा हो ही गया, तो फिर जो संस्कार कभी दूर में दिखता है ये क्या भरोसा, इसलिए कहा जाता है कि चलेगा। तभी उसको ज्ञानी कहा जाएगा जब उसको वो संस्कार भी अब उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्र में विचार होता है कि रागी, एक विरक्त और एक वीतराग, तीन शब्द आता है। विरक्त और वीतराग अलग अर्थ है। विरक्त का अंदर में विचार आता है ये सब हानिकारक है, इससे दूर रहना है, वीतराग को वो बुद्धि नहीं रहता। अर्थात जब तक राग का संस्कार है तब तक वैराग्य का स्थान है। आज जब राग का संस्कार ही चला गया, उसको वैराग्य क्या है, कोई उसका महत्व ही नहीं है उसके लिए, उसको कहा जाता है वीतराग। इसी प्रकार की वीतराग, जैसा हम राग का बारे में दृष्टांत दिया, ज्ञानी उसको कहा जाएगा जिसको अभी ये जो दुख का संस्कार, फिर मतलब जीवत्व का संस्कार, ये सब इतना शिथिल हो गया कि कोई महत्व ही नहीं रहा, वो ज्ञानी हो गया। तत्पूर्व तक निधिध्यासन ही चलेगा, चाहे दुख और जीवत्व का बल रहे, चाहे बल नहीं है किंतु संस्कार उठ रहा है, ये सब स्थिति को निधिध्यासन कहा जाएगा। निधिध्यासन को निर्गुण उपासना कहा जाता है। ये जो जब तक पदार्थ ज्ञान नहीं हुआ है तब तक निर्गुण उपासना नहीं कहा जाएगा। कोई कह सकता है मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासना करता हूँ, किंतु शास्त्रीय दृष्टि से वो नहीं है। वो करता है निर्गुण उपासना, किंतु उसका पदार्थ कुछ पता ही नहीं, किसका उपासना कर रहे पूछेंगे, वो शब्द कह देगा निर्गुण ब्रह्म का उपासना कर रहा हूँ ना, तो अर्थात उसका बुद्धि में कुछ आता नहीं, तो ये खाली मतलब कपटाचार है, वो नहीं है। अहंग्रह उपासना अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वह निर्गुण उपासना जो कहेगा ये वास्तविक ये निर्गुण उपासना का अधिकारी ही नहीं है। अहंग्रह उपासना कह सकता है कि मैं ही शिवजी हूं, मैं ही प्राण हूं, मैं हिरण्यगर्भ हूं, मैं विष्णु हूं, इस प्रकार की कर सकता है और धीरे धीरे मानने लगेगा कि मैं ही विष्णु हूं, उसको लगेगा इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ हूं, मैं व्यापक हूं, इस प्रकार की ये अहंग्रह। किंतु निर्गुण ब्रह्म में अहंग्रह उपासना वही कर पाएगा जिसको पदार्थ का ज्ञान है, तो नहीं है तो नहीं होगा। वो कर सकता है, कह सकता है मैं निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म कैसा है कहते हैं जैसे आकाश है, तो जैसे आकाश है वास्तविक आप कह करके देख सकते हैं, जैसे आकाश है आपका मन तुरंत एक व्यापक पदार्थ को ग्रहण करेगा, ये भी एक आकार ले रहा है। देखिए आकाश का ध्यान करेंगे, मन एक व्यापक पदार्थ को ले रहा है, खुल जाएगा तुरंत मन खुल जाएगा, तो ये भी एक आकार ले रहा है। निर्गुण इस प्रकार की नहीं है अर्थात तो कुछ नहीं, वास्तविक निर्गुण ब्रह्म तो केवल अहम में रहेगा और वो अहम अर्थात जिसको पदार्थ ज्ञान हुआ है। द्वितीय पक्ष वाले अभी कहते हैं जो वेदांत वाक्य है जहाँ केवल वस्तु का ही कथन हो रहा है, वो लोग कहते हैं भाष्य में अपरे वर्णयंती कहते हैं उपासनेन आत्म विषय। ये जो सब बात हम कह देते हैं ना, आप लोग ऐसे नहीं मान लेंगे कि ये भी मतलब उतना ऊंचे तक है, नहीं है, सीधा बिल्कुल सत्य बता दिया। ये तो सब कुछ चीज मतलब ऐसा स्थिति सब नहीं आ गया है अभी, ठीक है कुछ, किंतु उतने जितने स्थिति का बात हमने कहा उतने स्थिति को यह अंतकरण अभी पूर्ण मात्रा से प्राप्त नहीं कर लिया है। ठीक है, हम तो वो थीम रख सकते हैं ना, उस स्पष्टता होनी चाहिए ना, हमारा रूल हाँ, वो खाली यहाँ स्पष्टता थियोरिटिकल नहीं होता है, कुछ तो होना चाहिए नहीं तो उसको धारण ही नहीं कर पाएगा, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगा। आगे कहते हैं अपरे वर्णयंती कहते हैं उपासनेन आत्मभाष्य में उपासनेन आत्म विषय विशिष्टं विज्ञानांतरं भावयेत। उपासन के द्वारा आत्म विषय बहुव्रीह है विशिष्टं विज्ञानांतरं भावयेत। ये विशिष्ट और विज्ञानांतर छह नंबर सात नंबर शाब्द ज्ञानात विलक्षणम। पूर्व उपासना में क्या था, शाब्द ज्ञान का संतति करना है, ये कहता है कि ये शाब्द ज्ञान नहीं है, ये शाब्द ज्ञान से विलक्षण है, शाब्द ज्ञानात विलक्षणम विज्ञानांतरम। सात नंबर टिप्पणी विज्ञानांतरम इति अंतर शब्देन तस्य शाब्द ज्ञान वैजात्यम विवक्षते। ये शाब्द ज्ञान नहीं है, उसे विलक्षण है। तथा च विषय ज्ञातता अतिरिक्तम यन मोक्षाख्यम फलम नियोगाधीनम। विषय ज्ञातता, विषय हो गया ब्रह्म, ज्ञातता यही फल होता है, ज्ञान का फल क्या हुआ, विषय में ज्ञातता आया। जैसे कहते हैं घट का ज्ञान हुआ, घट ज्ञात हुआ, घट का ज्ञान तो घट ज्ञात हुआ, घट में ज्ञातता आया, इसी को फल कहते हैं। ज्ञान का फल क्या है, विषय में ज्ञातता आना, इसी को यहाँ कहते हैं विषय ज्ञातता, ये ज्ञान का फल हुआ। यहाँ विषय हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म में ज्ञातता उससे अतिरिक्त, यहाँ ये शब्द ज्ञान नहीं है इसलिए ब्रह्म में ज्ञातता नहीं आ रहा है, तो तद अतिरिक्तम यन मोक्षाख्यम फलम। पूर्व में था कि मोक्ष फल होगा क्योंकि वहां शब्द ज्ञान से ब्रह्म ज्ञात हुआ, ज्ञात होने के बाद उसका संतति प्रवाह करते रही है। यहाँ कहते हैं ये शब्द ज्ञान का कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए ब्रह्म में कोई ज्ञातता नहीं आया, उससे अतिरिक्त कुछ फल होगा जिसको मोक्ष कहेंगे। वो कैसे हो जाएगा, कहते हैं नियोग अधीनम, नियोग विधि, विधि कहता है तो इसलिए होगा, मोक्ष होगा क्योंकि आत्मा बाहर है द्रष्टव्य। तो कहते हैं तद उपेतम मननादि सहितम आत्म विषय विज्ञानम। तद उपेतम ये जो उपा शब्द ज्ञान से विलक्षण जो ज्ञान, विलक्षण ज्ञान अर्थात तो केवल एक मानस ज्ञान, मननादि सहित आत्म विषय विज्ञानम, ये विज्ञान अर्थात जो शब्द ज्ञान वेदांती कहते हैं वो नहीं, तो इसी प्रकार की एक परोक्ष ज्ञान क्या चीज, उसका उपासना करेगा अर्थात तो कुछ मन में एक विचार बैठा करके उसका उपासना करेगा, ये कोई शब्द ज्ञान नहीं है। हाँ दूसरा पूर्व पक्ष बोल रहे हैं शब्द ज्ञान अर्थात ये परोक्ष ज्ञान, उसका परोक्ष ज्ञान किंतु निर्गुण ब्रह्म विषय का नहीं है, ये कुछ अर्थात ब्रह्म के विषय में अपने कुछ बुद्धि में वो रख लिया, उसी का फिर उपासना करते रहे। शब्द ज्ञान अर्थात जहाँ पदार्थ ज्ञान है, इसको पदार्थ ज्ञान नहीं है। पदार्थ ज्ञान नहीं होने से वाक्य ज्ञान नहीं होगा, इसको पदार्थ ज्ञान नहीं है तो शब्द ज्ञान नहीं हो रहा है। किन्तु पूर्व पक्ष वाला जो था प्रथम पूर्व पक्ष, वो शब्द ज्ञान है, किन्तु शब्द ज्ञान का संतति करने के लिए कह रहा है, इसका तो शब्द ज्ञान भी नहीं है। ये दो पूर्व पक्ष तो अपने मन से आ जाएगा, वो शब्द ज्ञान होगा तो फिर प्रथम पूर्व पक्ष हो जाएगा। अगर लक्ष्यार्थ ज्ञान हो गया तो प्रथम पूर्व पक्ष हो जाएगा, ये लक्ष्यार्थ ज्ञान वाला नहीं है। इसलिए कहा कि विलक्षणम, टिप्पणी में कहा ना विज्ञानांतरम, विज्ञानांतरम अर्थात शब्द ज्ञान से वैजात्यम, ये विलक्षण है, ये शब्द ज्ञान नहीं है। प्रथम पूर्व पक्ष का शब्द ज्ञान था, ये दो हो गया पक्ष। ठीक है, तस्य अनुपयोगम आशंक्य आह, उसका अनुपयोग अर्थात उपयोग नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं। तो अर्थात ये जो आप अभी उपासना कह रहे हैं, ये उपासना का कोई उपयोग नहीं है। टीका में विधेय ज्ञानांतरस्य अकिंचित करत्वम, आप अभी कह रहे हैं कि एक आत्मज्ञान जो कि शब्द ज्ञान नहीं है और उसका विधान किया जाएगा। सिद्धांति कह रहा है कि इसका कोई उपयोगी नहीं है, जो शब्द ज्ञान नहीं है उसका क्या तात्पर्य है, ऐसे आशंका करने से वो पूर्व पक्ष वाले कहते हैं भाष्य में, तेन आत्मा ज्ञायते अविद्या निवर्तकं च तदेव। तेन आत्मा ज्ञायते, तेन अर्थात ये जो उसको विज्ञानांतरम है, विज्ञानांतरम अर्थात शब्द ज्ञान से भिन्न है ये, इससे आत्मा का ज्ञान होगा और अविद्या निवर्तकं च तदेव, ऐसे वो मानते हैं। न आत्म विषयम वेद वाक्य जनितम विज्ञानम इति, वो वेद वाक्य जनितम आत्म विषय विज्ञान वो नहीं है, ऐसा कुछ विलक्षण विज्ञान वो कहते हैं इति। टीका में शब्दस्य ज्ञानस्य असंश्रिष्ट अपरोक्षात्म विषयत्व अभावम इति शब्देन हेतु करोति। जो भाष्य में कहा ना वेद वाक्य जनित आत्म विषयम विज्ञानम न इति कह दिया वाक्य का अंतिम में, विज्ञानम इति द्वितीय अंतिम पंक्ति भाष्य में, इसके लिए कहते हैं शब्दस्य ज्ञानस्य, बारह नंबर टिप्पणी दिया ननु शब्दस्य, अच्छा शब्द स्वभाव एवेश, अच्छा देखिए हाँ ठीक है, ननु सिद्धांत कहेगा कि शब्दस्य मानत्वात्, शब्द प्रमाण है, इसलिए यथा विषयम, शब्द का जो विषय है क्या है, असंश्रिष्ट अपरोक्ष बोधित्वम, असंस्पृष्ट जो पदार्थ है यहाँ अपरोक्षत्वेन बोध कराएगा एष्टव्यम, अन्यथा अमानत्वापत्तेर, तो नहीं तो फिर शब्द प्रमाण नहीं होगा। शब्द का ये स्वभाव है अपना विषय को कहेगा, जो असंस्पृष्ट अपरोक्ष है, असंश्रिष्ट अपरोक्ष मतलब जो पदार्थ है असंश्रिष्ट है अपरोक्ष, उसका बोधन करवाएगा, नहीं तो ये शब्द प्रमाण नहीं होगा, ऐसे सिद्धांत पक्ष से कहा जाने से पूर्व पक्ष कह रहा है। वार्तिक में दिया है शब्द स्वभाव एवेश संश्रिष्टार्थावबोधनम, पूर्व पक्ष कह रहा है कि शब्द का स्वभाव है परोक्ष ज्ञान कराएगा और संश्रिष्ट अर्थ का बोधन करवाएगा। संश्रिष्ट अर्थ अर्थात जो वाच्यार्थ होगा, तो वाच्यार्थ जो है उसमें जाकर के शब्द शक्ति वृत्ति से रहेगा, तो इसलिए हमेशा ये अर्थ संश्रिष्ट होगा। पूर्व पक्ष कह रहे हैं शब्द का ये स्वभाव है कि संश्रिष्ट अर्थ को ही बोधन कराएगा, और ब्रह्म असंश्रिष्ट रूपत्वेन रूपत्वात तेन अतो न अवगम्यते, इसलिए शब्द से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो तो असंश्रिष्ट कहते हैं आप लोग। तो सिद्धांत कह दिया कि शब्द का स्वभाव, ये जो शब्द है वेदांत शब्द है, वो असंश्रिष्ट अर्थ को ब्रह्म को अपरोक्ष ज्ञान करवाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि शब्द का स्वभाव ही नहीं है असंश्रिष्ट अर्थ को कहने के लिए, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान करवा ही नहीं पाएगा। नहीं करवा पाने से कहते हैं कि जो हमको ये शब्द से जो ज्ञान होता है संश्रिष्ट ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसी का ही उपासना करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। द्वितीय पूर्व पक्ष वाले भाष्य टीका में शब्दस्य ज्ञानस्य असंश्रिष्ट अपरोक्षात्म विषयत्व अभावम, शब्द ज्ञान असंश्लिष्ट अपरोक्ष को विषय करना चाहिए सिद्धांत का मत में। पूर्व पक्ष कहता है कि विषयत्व अभावम, विषयत्व नहीं रहेगा शब्द में। इति शब्देन हेतु करोति, भाष्य में जो दिया अंतिम पंक्ति है वेद वाक्य जनित विज्ञानम इति, ये इति शब्द से पूर्व पक्ष हेतु बोलता है कि असंश्लिष्ट अर्थ को शुद्ध आत्मा को वाक्य कभी विषय कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ये तो भिन्न एक ज्ञान है जिसका आप संतति करना चाहिए। क्या से मतलब अभी जो विलक्षण है के ज्ञान है जिसका संतति करना चाहिए, परोक्ष ज्ञान पद पदार्थ ज्ञान, मतलब उसको पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं है, एक परोक्ष ज्ञान ले रहे हैं। परोक्ष ज्ञान जैसे अज्ञानी को होते हैं ब्रह्म का ज्ञान, जो भी आस्तिक है वो ईश्वर को मानेगा नहीं मानेगा, किंतु ईश्वर का ज्ञान कभी प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, किंतु कैसे मानता है, जैसे मानता है परोक्ष ज्ञान, इसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। अगर ये शब्द ज्ञान नहीं हो रहा है और बाकी तीन ज्ञान भी नहीं हो रहा है तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं होगा? नहीं, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये प्रमा ज्ञान नहीं है, इसलिए सारे उपासना भ्रांति है, उपासना प्रमा ज्ञान नहीं है। अच्छा, कौन कहता है होगा, ये तो पूर्व पक्ष है वो तो कहेगा ही, उपासना से नहीं होगा। आगे टीका में कोई जरूरत नहीं, करोती के साथ एक पद कैसे हो जाए, वो तो चीव हो जाने से एक पद होगा ऐसा कोई, चीव होने से समास होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं, तिंगंत के साथ समास कैसे होगा, करोती तिंगंत हो गया ना अलग। हाँ, चीव तो कहता है कि पर में रहना चाहिए, किंतु समस्त पद होना ऐसा तो आवश्यक नहीं चाहिए, हो जाएगी। देखेंगे यहाँ भेमी उसको स्पष्ट किए हैं, लिखे हैं, हाँ हो सकता है तिंगंत है तो दूर में रहेगा क्योंकि तिंगंत के साथ समास होगा ही नहीं, ये बात भेमी देखेंगे वहां लिखे स्पष्ट किए हैं। ठीक है, मैं ज्ञानांतरम वेदांतेषु विधेयम इति अत्र मानम आह, द्वितीय पूर्व पक्ष वाले कहते हैं ज्ञानांतरम वेदांत में विधेयम विधान किया जाता है, करना चाहिए, इसमें प्रमाण भी देता है पूर्व पक्ष। भाष्य में एतस्मिन अर्थे अर्थात वेदांत में ज्ञान का विधान होना चाहिए, तो एतस्मिन अर्थे वचनानि अपि क्रिया के साथ, मतलब तिंगंत के साथ हो जाएगा, तो वो क्या करता है उर्यादि च्यू डाचस्य, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि इनको गति संज्ञा हो जाएगी, उर्यादय च्यू और डाच तदंत को ये गति संज्ञा हो जाएगी, गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से समास होगा, तो किंतु कुगति प्रादेय से समास ये करोति के साथ कर देगा क्या, नहीं कर पाएगा, जहाँ कुगति प्रादेय से समास होता है ये गति संज्ञा कर देंगे। अच्छा, आगे विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित, पूर्व पक्ष ये सब दे रहा है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मण, इस प्रकार कह गया, तो यहाँ वास्तविक तमेव धीरो विज्ञाय पद पदार्थ, वेदांत कैसा व्याख्यान उसको देता है, पद पदार्थ लक्ष्यार्थ ज्ञान होने के बाद प्रज्ञाम कुर्वित अर्थात निधिध्यासन हो, पूर्व पक्ष कहेगा विज्ञाय अर्थात ज्ञानांतरम होने के बाद प्रज्ञाम कुर्वित ध्यान करे, तो ये पूर्व पक्ष कहता है विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित, इस प्रकार की व्याख्यान करते हैं। ये सब क्या है ना, शास्त्र को इतना अनर्थ, ये तो पूर्व पक्ष एक दिखा दिया, कुछ दिन पहले हमको कोई पूछे कि नाम जप में दशापराध है, महाराज ये श्लोक कोई कहे, तो ये विद्यार्थी मतलब उसको ठीक ग्रहण नहीं कर पाया, आके हमको पूछे, हमको वो पता नहीं था, फिर मैं श्लोक को खोजा पढ़ा उसको, तो देखा तो इसका व्याख्यान सब है, तो एक जगह में देखा कि एक निर्दिष्ट प्रकार की संप्रदाय वहाँ शब्द को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर दिए, अर्थात तो वहां वो बात कहता है कि शिव विष्णु में भेद देखना अपराध है, इस प्रकार के हैं। तो वास्तविक क्या ना, शास्त्र कभी शिव विष्णु में भेद नहीं करता है, तो सब एक ही का ये सब नाना रूप है, किंतु वो संप्रदाय वाले उसको बिल्कुल अर्थात मतलब अलग पर करके व्याख्यान कर दिए, ये तो कठिन है। तो बिल्कुल शास्त्र संस्कार जिनको नहीं होता है वो लोग इस प्रकार की व्याख्यान पढ़ करते भ्रांत हो जाएंगे, तो उनके मन में तो ये द्वेष आ जाएगा सर। इस प्रकार की मतलब संप्रदाय का विस्तार के लिए इस प्रकार की करना, इसको सर शास्त्र में निंदा किया जाता है, दुर्गति ये कारण होता है। तो ठीक है, विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित, पूर्व पक्ष कहता है कि विज्ञाय अर्थात ये परोक्ष ज्ञान विलक्षण शाब्द ज्ञान प्राप्त, शाब्द ज्ञानाद विलक्षण इसको प्राप्त करके प्रज्ञाम कुर्वित आगे ध्यान करें। मुख्य अर्थ है भेद नहीं करना चाहिए, किंतु ये कहते हैं कि तो विष्णु भगवान ही मुख्य है, बाकी सब ये सब कुछ गौण है, इनके साथ बराबर कर देना ये महापाप है। ऐसा करना तो ये तो एकदम द्वेष फैलाने वाली बात हो गया, इस प्रकार के नहीं करना चाहिए। तो अगर निष्ठावान का बीच में विचार हो रहा है वहां तो आपको भी निष्ठा पर होकर कहना पड़ेगा कि कोई भी धर्म हो उनका वास्तव तत्व तो वही निर्गुण निराकार है, आप सब तो अलग कहें, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वेद को मानने वाले हो, चाहे किसी को भी मानने वाले हो, अंतिम तत्व तो वही है। वो व्यक्ति को कितना समझ रहा है उसी के आधार पर वो किस स्तर पर रह पर कैसा मतलब विवाद में आ रहा है उसको जान करके उसको उत्तर देना है। अगर वो स्थूल में जी रहा है तो उसको आप नहीं कह पाएंगे निर्गुण निराकार एक है। अगर वो सूक्ष्म में जी रहा है उसका बुद्धि अभी कितना ग्रहण किया है ऐक्य को, इस आधार पर होना है। तो अर्थात निष्ठा के साथ ये सब का विचार होना चाहिए, यहाँ कोई वाद विवाद द्वेष फैलाना ये मतलब हानि होती है, स्वयं की भी उसके भी हानि हो जाती है जो इस प्रकार कर देते हैं। द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, ये भी पूर्व पक्ष कहता है। देखिए यहाँ मंतव्य निदिध्यासितव्य कहा, तो द्रष्टव्य अर्थात जो विलक्षण शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिए, आगे मंतव्य निदिध्यासितव्य ये सब कह करके अर्थात कहते हैं उसका ध्यान करना चाहिए। तो शब्द ज्ञानों के बाद मतलब शब्द ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान इत्यादि, ये सब के बाद उपासना विधेय, ये दूसरा पूर्व पक्ष कहता है। और स्व अन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य इत्यादि, ये छांदोग्य का अष्टम अध्याय का ये प्रथम मंत्र शायद होगा। स अन्वेष्टव्य अन्वेषण करना चाहिए, और परोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद विजिज्ञासितव्य आगे उसका फिर अर्थात इसी प्रकार की ध्यान इत्यादि करना चाहिए। अभी दो पूर्व पक्ष हो गए, ठीक है। पक्ष द्वय प्राप्ते प्रथम पक्षम प्रति आह, अभी दो पक्ष आ गए, अभी सिद्धांति एक एक करके निराकरण करेगा, तो प्रथम पक्ष का निराकरण कराया। प्रथम पक्ष हो गया शब्द ज्ञान हुआ उसके बाद किंतु प्रवाह करने के लिए कहा जा रहा है भाष्य में, न अर्थांतराभावात, सिद्धांति पहले कह दिया न, जैसे न पदांता टोर अनाम कह दिए, न किसको न कह दिया स्टूनाष्टु, तो उसको न कह दिया। इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कह दिया, सिद्धांति पहले कह दिया न, ये न को कहते हैं प्रतिज्ञा, जैसे पर्वतो व निमान ये प्रतिज्ञा करते हैं, इसी प्रकार की वो कुछ कहा ये पहले कह दिया न, न अर्थात प्रतिज्ञा किया, अर्थात आप जो बात कहते हैं वो ठीक नहीं है। आगे हेतु कहेगा, कहते हैं अर्थांतर अभावात, ये हेतु हो गया। अच्छा ठीक है, हमें तत्र नयर्थम एव स्वयं व्याचष्टे, नयर्थ हो गया प्रतिज्ञा, आप जो बात कहे वो ठीक नहीं है, व्याख्यान करते हैं भाष्य में। नच सिद्धांति पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपको अपरोक्ष शब्द ज्ञान होने के बाद उसका प्रवाह चलाना चाहिए। सिद्धांत कहता है अपरोक्ष शब्द ज्ञान होने के बाद क्या और बच गया, आप किसका प्रवाह चलाएंगे? तो इसलिए कोई अर्थांतर द्वितीय अगर रहा ही नहीं आप तो बुद्धि का प्रवाह चलाएंगे, तो किससे ये मतलब ये आवश्यकता का कहाँ से आ रहा है, द्वितीय कहाँ से आ गया आवश्यकता उत्पादन करने वाला, इसलिए नहीं है अर्थांतर। क्या चाहिए परोक्ष होने से कर सकता है, तो यहाँ किन्तु प्रथम पक्ष वाला अपरोक्ष शब्द ज्ञान हुआ है, आगे संतति करना है। सीधा सीधा दिख रहा है कि विज्ञान या ज्ञान के बाद क्रिया करनी है पूर्वी मतलब वो सिद्धांत इसीलिए कह दिया कि अर्थांतर अभाव, किंतु प्रज्ञा पूर्वी तो द्वितीय पक्ष वाला दिया था, प्रथम पक्ष वाला नहीं दिया, वो उनके लिए भी घटेगा ही अर्थांतर अभाव भाष्य में। नच पूर्व पक्ष के क्या चे दो नंबर टिप्पणी, दो नंबर टिप्पणी पक्ष द्वय शब्द ज्ञान विधेयम, ये प्रथम पक्ष हुआ शब्द ज्ञान हुआ, शब्द ज्ञान अर्थात अपरोक्ष ज्ञान हुआ, आगे किंतु उसका विधेय अर्थात उसका संतति करते रहे और क्या से अपरोक्ष, और दूसरा हो गया औपासनिकम व ज्ञानांतरम, जो दूसरा पक्ष हुआ ज्ञानांतरम, ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं है तो और उसका उपासना करेगा, परोक्ष ज्ञान का उपासना, प्रथम हो गया अपरोक्ष ज्ञान का उपासना, दूसरा हो गया परोक्ष ज्ञान का उपासना, ये दो पक्ष हो गए। क्या से दोनों में रहेगा, भाष्य में सिद्धांत कह रहा है कि नच अभी पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा इत्येव उपासित, पूर्व पक्ष इसको दिया था अपूर्व विधि, अगर ये अपूर्व विधि हो जाएगा तो फिर आत्मा का ज्ञान होने के बाद उसका संतति करना है, तो सिद्धांत कह रहा है कि नच आत्मा इत्येव उपासित इति अपूर्व विधि, ये अपूर्व विधि नहीं है। टीका में शब्द ज्ञानवतो विषय अभावात, जो हेतु दिया था अर्थांतर अभावात, कहते हैं शब्द ज्ञानवतो विषय अभावात, उसका तो विषय ही नहीं है, विषय अभावात, विषय अभावात चार नंबर टिप्पणी दे दिया, अनुष्ठेय अभावात, उसका और कुछ अनुष्ठेय ही नहीं है, अब बुद्धि ही जो मिथ्या सिद्ध हो गया फिर क्या अनुष्ठेय रहेगा, विषय अभावात न विधि संभवती, इसलिए विधि ही नहीं होगा उसके लिए, अविद्या तत्कार्य निवृत्त हो स्वयं फलावस्थत्वाच इत्यर्थ, अविद्या अविद्या का कार्य निवृत्त हो जाने पर स्वयं फलावस्थ, स्वयं ज्ञानी अभी वो फलावस्थ है, फलावस्थ है तो फिर और क्या मतलब क्या प्राप्ति करने के लिए और फिर वो प्रवृत्त होगा, तो च इत्यर्थ। हेतु भागं प्रश्न पूर्वकं विवृणति, हेतु भाग कौन हो गया अर्थांतर अभावात, इसको प्रश्न करके विवरण करते हैं, कस्मात भाष्य में कहा, कस्मात पूर्व पक्ष कहता है कस्मात अपूर्व विधि नहीं है सिद्धांत कह दिया, तो क्यों कहते हैं अर्थांतर अभाव। टीका में स्वयं स्वयं ज्ञानी फलावस्था पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, मोक्षावस्था मुमुक्षु, देखिए पांच नंबर टिप्पणी, यहाँ थोड़ा विचार अधिक कर लेंगे, पांच नंबर टिप्पणी फलावस्थत्वाच मुमुक्षुर इष्टम पुमर्थ रूपम यद कैवल्यम, परम पुरुषार्थ कैवल्य हो गया, मुमुक्षु का इष्ट है वो कैवल्य क्या है कहते हैं ब्रह्म, वो तस्य तत् स्वरूपत्वात् वो तो भी ब्रह्म रूप हो गया, अज्ञान मात्र व्यवहितत्वात् ज्ञानादेवत निवृत्त है, पहले तो अज्ञान मात्र से व्यवहित था अभी ज्ञान से वो निवृत्त हो गया, इसलिए तस्य च वाक्य जन्यत्वेन विधि अनधितत्वात्, वो तो वाक्य से हुआ, अब वाक्य से हुआ तो फिर और विधि क्या करेगा, सामने में पुष्प है और आपका चक्षु खुला है और इंद्रिय संपूर्ण है, और अगर कहा जाएगा कि आप मत देखो क्या ज्ञान रुक जाएगी, ज्ञान नहीं रुकेगा हो जाएगा, इसी प्रकार की जिसको शब्द का शक्ति मतलब अर्थ ज्ञान है वो शब्द सुनेगा और कहा जाएगा कि आपको बाकी अर्थ ज्ञान होना नहीं चाहिए, रुक जाएगा हो जाएगा, तो सिद्धांत कह रहे हैं विधि अनधीन तो आ, तो वो विधि अधीन नहीं है, तो इसलिए कहते हैं ये वस्तुतंत्र भवेश ज्ञानम कर्तृतंत्र उपासनम, ज्ञानम वस्तुतंत्र है, इंद्रिय है वस्तु है तो ज्ञान तो हो ही जाएगा, और कर्तृतंत्र उपासनम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वा शक्यते, कर्ता उपासना कर्ता के अधीन किंतु ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं है, इसलिए टीका में विधि अधीन टिप्पणी में अनुष्ठेय अभावात विधि सिद्धेर वेदांतेषु तदुक्तिर अयुक्ता, विधि असिद्धेर वेदांत में विधि नहीं है, नहीं होने से जो पूर्व पक्ष कहता है अपूर्व विधि वो ठीक नहीं होगा। टीका में ये देख लेंगे शब्द ज्ञानवतो विषय अभावात, जिसको शब्द ज्ञान है उसका कोई विषय नहीं है, नहीं होने से न विधि संभवती इति अविद्या तत्कार्य निवृत्तो स्वयं फलावस्थत्वाच, स्वयं फलावस्थ हो गया, हेतु भागम प्रश्न पूर्वकम विवृणति कस्मात, ठीक है आज यहाँ तक हेतु भाग। यहाँ से तो विचार आरंभ होगा सब, और विचार टिप्पणी भी थोड़ा अधिक देखेंगे, ताकि कम से कम ये ग्रंथ होते होते बृहत चो आरण्य कम च, तो इसलिए ये बृहदारण्य को पूरा होते होते आप लोग को भी वो लक्ष्य अगर हो जाए तो महान लाभ होगा। ओम, आगे कितने दिन? तीन दिन, तीन दिन अवकाश है आगे। ओम, कल से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं वादरायणं शीर्षभाष्य वंदे